رقص چوپی از ابوالحسن سبا. افشاری در آمد اجرا با نی. افشاری نهیب اجرا با تار. افشاری مسیحی اجرا با نی. افشاری مثنوی پیچ، اجرا با سنتور. Thank you. افشاری وصل گوشه های درآمد، قرائی، عراق، رهاوی، صدری، اجرا با کمانچه. Thank you. تصنیف افشاری از عارف.